राम। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2059, 19 अप्रैल 2002, साया लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक विशेष कृपा होती है तब ऐसा अवसर मिलता है, ये अपने पुरुषार्थ से और पैसों से नहीं मिलता है। तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है, ऐसा समझ करके मस्त हो जाओ। जैसे कोई निमंत्रण देता है और लाकर बैठा देता है, आसन दे देता है, जल दे देता है, तो भोजन तो देता ही देगा ही। इसी रीति से ऐसा अवसर दिया है तो भगवान का निमंत्रण हो गया, अब दर्शन भगवान दें। अगर दर्शन नहीं देना होता तो ये सामग्री क्यों देते हैं? सामग्री दी है इससे मालूम होता है कि कोई देगा मुझे। इस वास्ते मस्त रहो तुम, हर तुम भगवान का ध्यान करते हुए जप करते हुए एकदम मस्त रहो और समझो कि हमारे पर बहुत कृपा है। एक एक भाई को एक एक बहन को मन में समझना चाहिए मेरे पर कृपा है, मेरे पर सबसे अधिक कृपा है। भगवान की बहुत कृपा है, इस कृपा से ऐसा अवसर मिला है, इस वास्ते बड़े प्रेम से भगवान का भजन करो। अब तो अवसर आ गया अपना विशेषता से, इस वास्ते भगवान को याद करो, मस्त हो जाओ, हरदम खुश रहो, परदम मस्त रहो, हरदम भगवान की कृपा है। देखो अपने पुरुषार्थ से मुक्ति नहीं होती है, भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा है जिसमें ऐसा अवसर दिया है, जैसे ऐसी कृपा है जिस पर ऐसा अवसर मिला है, इस वास्ते भगवान का हरदम भजन करो। सावधान रहो वृत्त में, दिल में जागर रही है बंदा, हेत प्रीत हृदय से करिए पर हरिये दुख धंधा, मन से जागर रही है बंदा। जागर नगरी में चोर अंदा गए जखम आए जमन दूता, जाग गया गोर रात सूता। हरदम भगवान का आश्रय, हरदम भगवान का भजन, पर वही नहीं सब गांव ठीक होगा, हृदय से ऐसी बात है। भगवान के नाम का जप करो, मस्त हो जाओ, भगवान के काम है, भगवान की कृपा में मस्त हो जाओ। भगवान ने सब काम कर दिया, उसने सब काम उसने दिया है। अपने क्या उद्योग किया बताओ, क्या खर्चा किया, क्या उद्योग किया, क्या परिश्रम किया, यह सब भगवान की कृपा है। अब भगवान के पास सब होगा, इसमें संदेह नहीं है। निसंदेह होकर भगवान में लग जाओ, और भगवान के नाम का कीर्तन करो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का कीर्तन मस्त हो जाओ कीर्तन में। पद पावन राम राम राम, अद्भुत राम राम राम, बंद करो। हाँ। आप बोल दिया और समझा कुछ नहीं आते। अरे भाई चार बजे सा आप सुना दिया हो ना, सुनाओ चार बजिया नहीं। हमारे तो यही मन में आती है कि सच्चे हृदय से भगवान ये नाम का कीर्तन करे, प्रेम से मस्त हो रहे आराम से। पतित पावन अद्भुत धर्म असुर शरण ये लिखा हुआ परम प्रिय भगवान का नाम लेना हो। बताओ भगवान में प्रेम हो जावे, ऐसा कोई उपाय? संसार से मोह छोड़ो, कबीर मनवा एक है, भावे जाल लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। संसार में मन लगा हुआ है तो वही भगवान में लग लगे, संसार से छोड़ कर भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, अब वो भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व भगवान की याद के संपूर्ण स्मृति नाश करने वाली है ना, आप वो भूलू नहीं, एक ही बदल एक ही आप भूलू नहीं, बस हो जाओ। संसार को मोह क्या छूटे आप बोले ना, संसार को मोह संसार को मोह कैसे छूटे? हे नाथ भगवान भगवान भगवान से हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ ऐसे प्रभु से तो हो, प्रभु की कृपा से हुआ, प्रभु की कृपा से हुआ है, आज दिन तक भी हुआ है प्रभु की कृपा से, अब भी प्रभु की कृपा से होगा निश्चित समझो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे मालिक, राम हृदय से बात, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे भगवान को पुकारो। मन में कोई जो पकड़ियोड़ो संकल्प है बिना छोड़ने की कोई विधि बताओ। दूसरों करो दूसरों मेरे विरोधी दूसरों करो, भगवान भगवान को सब याद करो। हे नाथ हे मेरे नाथ, रोक रही है व्याकुल हो रही है व्याकुल हो रही है, भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा से मिटेगा सब। हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, ऐसे भीतर से विकल हो गए, भगवान के सिवाय कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है, एक ही सहारा है, उसके सिवाय कोई है नहीं। हे नाथ ऐसे पुकारे करो, सब गम ठीक हो जाए। हमारे यही दृष्टि है भाई, करो कीर्तन।